Він ще спить зібганим шкіряним мішком, повним кісток і м'яса, втудивши в сизе скло ілюмінатора щоку. Зелена металева комаха, блиснувши хижо проти оранжевого диска сонця двома більмами вікон, нахилила носа, затіпалась, розпавучивши лапи, видовжуючи тінь спиною колючого степу, наче хто бритвою пройшовся, простягнутого туди, до кошарища, умлілого в синьому мареві передзим'я з голими шпичками лісу. Гелікоптер бився живим створінням, обриваючи клешніваті клубки перекоти поля, повис, чекаючи на мурашву люду, що витікав з усіх шпарин, звідусіль, де тільки було сховище, і грузько осів на руде, розпатране крило кам'яного плату, що скидало донизу тонку стрічку води. Сипонули, викинуті нетерплячкою дороги з металевого нутра, глухо гвалтуючи, б'ючи під борами обрябий борт солдати, напоготові лаштуючи вороновані дула автоматів, що наразі бралися тонкою плівкою паморозі. Машина дриготіла, граючись вічками ців'я, посилаючи з черева трипкий дух мастила, дрібнячи людей насінням по узбіч, стягуючи їх у туге коло. Свинцеві дуги різали із свистом голубину покірність повітря, хльостаючи кригою в обличчя охороні, котру називали різунами. Затуляючи очі ліктями, зирячи з-під рукавів, вартові терпляче чекали, сторожко проводячи дулами автоматів, готові стріляти на ліс, на червоні пащі яруг із брунатними обсипаними кручами. Переступали з ноги на ногу, а диктатор спав, обіпершись об випукле скло ілюмінатора, відтягнувши у вісні шкіру лівої щоки, оголюючи карбоване візерунками синіх та червоних капілярів вологе більмо жовтого ока. Навкруг до памороків гнулася рудим шовком трава, відкидаючи дзеркалом люту бронзу сонця. Полудень висріблювався, розмазуючи труйну зелень низом. Сіріло западало на темінь, проганяючи по схололій тверді неба чорні косяки птаства. Завтра свято. Покрова, бухтіли солдати. Вони, лякливо хрестячись, мов ненароком, зацькованими поглядами щось говорили до себе, а офіцери стиха матюкалися, покладаючи надію на теплу горілку та затишний бордель. Посипав сніг, вицяцьковуючи простір чорними вирвами, піднявши вологою хвилею табунець круків. Один одірвався від зграї, розпушуючи сизе пір'я на грудях. Зметнув крильми, клекочучи утробним голосом, падав чорним хрестом, тавруючи незайманість снігу, враз заламав ліве крило, колом пролетів над гелікоптером. Солдати по-псячому задерли догори посинілі обличчя, усвідомлюючи непоправність життєвого спалаху, ворушили безкровними шнурками губ, уже з неприхованим страхом підносили до куцеї пари дихання, до напівростулених, де білкуватих ротів закоцюблі пальці і пробували читати молитви. Він нарешті розклепив очі, струснувшись від епілептичного нападу марева, сизим і загубленим зором, перевернутим у поніч ніким не баченого світу, глипаючи масно-жовтими більмами, де налипли до дна очних яблук чорними голками зіниці, начебто щось угадуючи або віщуючи, що бродило далеко у голові, готове вивернутися із жерти власну тінь. Глянув недоумкувато на чорні постаті людей, квадратною долоною штовхнув двері, ступив важкими яловими чобітьми, розчавивши першу хрумкість тонкого снігу і коротко мовив «вогню». Тріснуло, роз'їдаючи загусклу темряву сухими кістками багаття. Бійці чухрали багнетами всохлу вербу, стягали розлаписте гілляче, здираючи як шкіру сніг. Жовтим хилким полум'ям вихопило нашивки на руках двоголовий кіт із пташиними крилами. Рожевим від степового вітру та безсоння очима диктатор зупинився на бійцях. Обводив поглядом поворотом голови. Потім рвучко викинув руки, вхопив повітря гарячкуватими пальцями, гублячись жовтком очей поверх яскравого вогню десь в іржавій невіді степу. Забили пугачі далеко в лісі. Він потягнув ніздрями вологу повітря. Пора, вже до півночі. Якраз пора.